And in other news, popular singer Honey Singh has not yet issued a statement against the public outrage. 2 weeks since this. Honey Singh अपने आप को ऐसी दुविधा में पा रहे हैं जो बहुत ही अपशिष्ट शिकायत हनी सिंह. There are sections of society that hold singer Honey Singh. It remains to be seen if the singer can bounce back. अब देखना ये है कि क्या हनी सिंह अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से उबार पाएंगे, अपने आप को इससे अलग कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा. जाने ओ प्यार निशानी रह जाने जड़ा छी छी।